Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняй заработнай платы да 500 даляраў. Некаторыя эканамісты кажуць, што такое падвышэнне будзе паглынутае ростам тарыфаў на камунальныя паслугі і цэнаў на тавары штодзённага попыту, расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Падрыхтаваны ўрадам і зацверджаны Александрам Лукашэнкам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця ў 2013 годзе прадугледжвае рост грашовых даходаў насельніцтва на 6,5%. Урад абяцае ў наступным годзе давесці сярэдні заробак па эканоміцы не менш як да 500 даляраў, а ў 2015 годзе да 684. Менскі эканаміст Сергей Чалы з гэтай нагоды заўважыў. Отошли, получается, от заветов вот этого 4-го Всебелорусского собрания. Там же обещали к 15-му году 1000 долларов средней зарплаты. То есть получается, что экономический рост – это святое, а вот долларовых доходах населения почему-то вот можно и не исполнять. У документе урад выказывает занепокоенность працовной миграции из краины. Средний заработок у Беларуси у 2013 годе мая складать 55% от российского. При этом запланованная на будущий год инфляция мая скласти 112% до селетнего узроўню, а сёлета яна чакаецца ў памеры 122%. Асноўны ўнёсак у інфляцыі возьме на сябе так званая рэгуляваная група тавараў і паслуг. Як зазначана ў дакументе, ў 2013 годзе паэтапна будзе скасаванае дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на асобныя харчовыя тавары, у тым ліку на муку, хлеб, крупы. Фармальна гэта робіцца дзеля ліквідацыі цэнавых перакосаў унутры таварных груп і мінімізацыі цэнавага дыспарытэту з Расіяй, у прыватнасці ў мясной, малочнай і хлебабулачнай прадукцыі. Падаражэе гарэлка за кошт набліжэння беларускіх ставак акцызаў да расійскіх. Пры гэтым урад прагназуе 0,5% падзенне вытворчасці гарэлкі і лікёраў у сувязі з пераходам спажыўцоў на больш танныя спіртовыя напоі. Апрача таго, вырастуць камунальныя тарыфы. Напрыклад, газ для кухонных пліт падаражэе на 58%. Паводле планаў ураду, плацяжы за тыповую двухпакаёвую кватэру ў наступным годзе вырастуць да 300 тысяч рублёў, у 14 годзе да 520 тысяч, у 15 да 670. Сергей Чалы кажа, што абяцаны заробак у 500 даляраў у снежні 2010 году і цяпер гэта розныя сумы. Если там это можно было считать себя богатым человеком, то сейчас этого едва хватает там на основные такие базовые расходы, там еда, коммуналка там и так далее. И понятно, что раз вот эта задача, значит, роста в долларовом выражении стоит, значит, нужно делать так, чтобы одной рукой давать, а другой отнимать. Что до макроэкономичных показчиков, то запланованный рост валового внутреннего продукта на 108%. Прямые замежные инвестиции в померы 4,5 миллиарда доляров. При том, что все лето чекается 1,2 миллиарда доляров таких инвестиций. За кошт продажу державной уласности урад збирается притягнуть 2,5 мільярда даляраў. Пры гэтым зазначаецца, што ў ходзе празрыстай і падкантрольнай прыватызацыі прадавацца будуць хранічна стратныя прадпрыемствы. Сергей Чалы перакананы, што гэтыя паказчыкі выканаць немагчыма. Рост валавога ўнутранага прадукту, на ягоную думку, як і сёлета, рэальны на ўзроўні 3%, і няма рэсурсаў, каб гнацца за паказчыкамі росту, усталяванымі на пяцігодку тым жа усебеларускім сходам. Касательно вот всего остального, вот роста там 8,5%, иностранных инвестиций 4,5 миллиарда, из которых 2,5 приватизации. Нет, этого ничего, конечно, не будет. При этом у 2013 года Беларусь уваходит у полосу пиковых платежов по внешних позыках. На их погашение потребно будет 2,4 миллиарда доляров. Для этого запланованы новые позыки. 0,9 миллиарда доляров от антикризисного фонда Евразес и 1,5 миллиарда из инших границов. Расказываю Валер Каліноўскі, і больш інфармацыі пра прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.org і свабода.by. Міністр аховы здароўя не супраць таго, каб увесці плату за наведванне паліклінікі. А як вы ацэньваеце гэтую ідэю? На такое пытанне адказалі людзі ў горадні. Скорее, ты сначала заплатишь зарплату добрую, дадутся гроши, а потом и берут из народа. Это не выход из такого положения. В крайнем выпадку. Идем до доктора. Не особо на то высокий уровень лечения. Там только одна дорога. Или больничный получить, или, как мы говорим, на стадион, там, где находится кладбище. Я думаю, что это катастрофа будет для людей старше. Хотя сейчас у нас все люди нуждаются в медицинском обслуживании. Вот что было бы разумно, наверное, поднять уровень врачей. Не народ взял, а государство взяло на себя бесплатное лечение, то, милые мои, Это я хотел бы сказать нашему государству и руководителям нашего государства. Вы, как говорится, за базар отвечаете для того, чтобы выполнялось требование Конституции, что каждый гражданин Республики Беларусь должен иметь достойные, как говорится, услуги по медицине. Можем и заплатить, если это надо будет. Здоровье дороже любых денег, правда? Нет, ну бесплатно, как говорят там, философы, сыр только в мышеловке. Супротив всякой доплаты. Мы все житё просили страховые взносы, працевали по 40 с лишним годов, повинны зараз обслуговываться бесплатно за усим. Сегодня мало того, что у нас леки дорогие вельми, а вы еще хочешь мне сплатить то, что нас доктор леки послухает, нас не послухает. Ну то же самое скажу, что она сказала. Против и все. Надо платить. Я в Германии живу. У нас другие законы. Уже 30 лет в Германии. Муж замуж пошла. Если хотим лечиться нормально, то мы и так платим. Будем и там платить, будем еще и доплачивать отдельно. Частично правильно. Я сравниваю, как моя дочка платит, за границей живет. Вот она зубы своему коту почистила, 400 евро заплатила. А я пошел, удалил зуб, мне все сделали как надо, обезболивающее и прочее. Я заплатил 5200. Что такое 5200? Смешно. Неправильно это. Потому что у нас не 100% платится заработная плата, поэтому неправильно. Они говорят, мы социально помогаем людям, а на самом деле они как бы обманывают. Берут плату везде, где не прийти, везде доплатить. Меркаванні людзей у горадні, а вы самі можаце выказацца і наконт ідэі ўвесці плату за наведванне паліклінікі і на любую іншую тэму. 266-39-52, телефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Во всех новостях, средствах массовой информации, в том числе говорящая голова с фамилией Савиных, говорят нам о том, что нехорошие европейцы с американцами снова не признают наши парламентские выборы. Но почему же не называются причины, из-за которых не признаются выборы? Пусть бы народ сам разобрался, кто здесь прав. Нет, страшновато, а вдруг народ неправильно разберется. Вот уж воистину прав сказавший, что власть есть не то, о чем она говорит, а то, что она не договаривает. 266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску, ён працуе і ў гэты час. Ці адбыліся вынікі парламенцкіх выбараў на стратэгію апазіцыйных сілаў? Ці павінны дэмакраты ўжо зараз аб'яднацца і пачаць рыхтавацца да прэзідэнцкай кампаніі 2015 году? Гэтыя да іншыя тэмы перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.by – нашыя адрасы. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту не толькі растваральнікаў і разбаўляльнікаў, але і біядызелю. Тады краіна панясе дадатковыя страты. У афіцыйных структурах не жадаюць гаварыць на гэтую тэму. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Напрыканцы мінулага тыдня прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч сустрэўся са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым на саміце СНД ў Ялце. Аднак нідзе не паведамлялася ці абмяркоўвалася падчас гэтай сустрэчы пытанне скандальнага экспарту беларускіх растваральнікаў і разбаўляльнікаў. А менавіта Мядзведзеў яшчэ ў траўні даручыў федэральным службам разабрацца з ценевым экспартам нафтапрадуктаў пад выглядам хімічных кампанентаў. Прадстаўнік расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергей Гібалов означає, що гэтае питання застаецца на парадку дня на урадовым узроўні, аднак будзе пераведзена ў непублічную сферу. Таму няма чаго дзівіцца, што яе не было ні пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным у Сочы, ні пасля сустрэчы кіраўнікоў урадаў у Ялце, означає Гібалов. Если нічого сообщить, то, скорее всего, нічого хорошого, потому что о плохом обычно не сообщают. Поэтому здесь можно трактовать это только не в пользу Беларуси. Это значит, что есть определенные точки напряжения, которые было необходимо обсудить, но прогреса какого-либо это обсуждение не дало. Ці запатрабуе Россия компенсацию Беларуси за страченные, по воде попередних оценок, 2 миллиарда доляров? Эксперт Сергей Гибалов меркуя, что это тонкое политическое питание. Скорее всего, он может принять не сколько денежную форму, сколько некоторые уступки по определенным вопросам. Поэтому вряд ли здесь можно перейти к конкретной цифре, что там страна должна быть заплатить столько-то. Ну, потому что де-факто Беларусь не сможет заплатить. Она в какой-то степени сейчас датируется и кредитуется через Евразию фактически. У России России, поэтому требуем такой компенсации. Возможно, но, скорее всего, будет другой политический размен. Белорусский бок покуль трымае паузу. Прадстаўнік Беларусі ў радзеўразійскай эканамічнай камісіі Сергей Румас на днях зняпраўджваў паведамленні, што нібыта афіцыйны Менск заблікаваў прапановы Расіі па разбаўляльніках і растваральніках. Сёння ён адмовіўся размаўляць на гэтую тэму. Не пажадалі яе абмяркоўваць і ў беларускай нафтавай кампаніі. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што пытанне вырашана, бо з другой паловы гэтага году Расія не пастаўляе нафтапрадукты, з якіх можна вырабляць тыя ж растваральнікі. Адносна таго, што Беларусь нібыта працягвае іх пастаўкі, спадар Злотнікаў сказаў, што гаворка тут ідзе яшчэ і пра біядызель. Поставляется на Украину. Это питание еще до конца не вырешено, как быть с поставками безмитных пошлин биодизеля на Украину. Это питание находится на вырешении зараз украинского урана. Цяпер Беларусь ўжо нясе страты з-за таго, што на патрабаванне Расіі спынены бязмытны экспарт растваральнікаў і разбаўляльнікаў. За першую палову году прыбытак склаў каля 2,5 мільярдаў даляраў. Леонід Злотнікаў не лічыць гэтыя пастаўкі незаконнымі. У пералік прадуктаў, на якія павінны гэтыя пошліны накладаць, растваральнікі не ўваходзілі. Юрыдычна атрымліваецца так, што беларусы нічога не парушаюць. Але фактычна ад таго, што калісьці юрысты не доглядели российские, а это затратила российская казна. Ну и эту справу поправили. Я не хотели зараз юридично оформить, чтобы растворальники биодизель нельзя было вывозить за повтор Митного Союза. Это комиссия Митного Союза разглядалась, але белорусы наложили вето на это решение. Гаварыў эканаміст Леонід Злотнікаў, і больш інфармацыі пра рээкспарт нафтапрадуктаў, расійскіх нафтапрадуктаў праз Беларусь на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да 500 даляраў. Але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам тарыфаў на камунальныя паслугі і цэнаў на тавары штодзённага попыту. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі. Нявеста зняволенага лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча звярнулася са скаргай у пракуратуру Беларусі. Яна просіць расследаваць факты пагрозаў і ціску на яго ў мазырскай калоніі. Кніга «Гродназнаўства», з-за публікацыі якой пацярпелі гарадзенскія гісторыкі, ўжо стала бібліяграфічнай рэдкасцю. У Грузіі праходзяць парламенцкія выбары. Перадвыбарчая кампанія праходзіла на фоне гучных скандалаў і акцыяў пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз крыху больш падрабязна пра парламенцкія выбары ў Грузіі, якія праходзяць сёння 1 кастрычніка. На гэтых выбарах адзіны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі, цяперашняга прэзідэнта, і апазыцыйная кааліцыя «Грузінская мара» – галоўныя прэтэндэнты на перамогу. А ўсяго ў выбарах бяруць удзел 2 палітычныя блокі і 14 партый. Яны змагаюцца за 150 месцаў у аднапалатным парламенце, які будзе засядаць у горадзе Кутаісі. Апазіцыя асцерагаецца фальсіфікацыі вынікаў галасавання, і прыхільнікі «Грузінскай мары» ўжо заявілі, што будуць старанна сачыць за падлікам галасоў у розных гарадах. Перадвыбарчая кампанія суправаджалася шматлікімі інцыдэнтамі, паўплываў на яе і скандал з відэазапісам здзекаў над зняволенымі ў тбіліскай турме. Цяпер у Грузіі знаходзіцца наш карэспандэнт Франак Вячорка. Я цяпер знаходжуся ў звычайнай тыповай грузінскай вёсцы, якая называецца Тулары, у раёне ў правінцыі Сагараджа. Гэта знакамітая стагеця, дзе робяць выдатнае грузінскае віно. Ну, але я тут з іншай місіі, я вось сачу за выбарчай кампаніяй, якая адбываецца і цяпер адбываецца галасаванне. Ну і тут не да віна. Перада мной зараз гараж, дзе палова сцяны, напэўна, сярэднявечнага паходжання, выкладзеная з такіх вялізных валуноў. Усе сябры камісіі, усе 13 чалавек у зялёных накідках, безумоўна, усе мужчыны, таму што гэта вёска азербайджанцаў. Тут 100% насельніцтва ў гэтай грузінскай вёсцы азербайджанцы, усе гавораць па-азербайджанску. Ну і у азербайджанцаў, да і ўвогуле, мусульманаў традыцыя такая, як сказаць, патрыярхальная, і таму жанчынаў тут да галасавання асабліва не дапускаюць. Калі казаць пра саму хаду галасавання, то такое чуванне, што грузіны аб'явілі байкот услед за беларусамі. Бо калі раней у гэтай вёсцы галасавалі 100% жыхароў, ну, верыць ці не, гэта пытанне іншае, то на дадзены момант прагаласавала толькі менш за 15%, каля 14%, а ўжо палова дня галасавання. Лучше 5 гадзел да закрыцця участкаў. Ну, а каго выберуць, то паглядзім. Тут змаганне вельмі жорсткае. Франак Вячорка цяпер знаходзіцца ў Грузіі, з ім гутарыў мой калега Змістер Падбярэскі, і пазней мы яшчэ звяжамся з Франакам Вячоркам, даведаемся пра лічбы экзіт-полаў і пра тое, што адбываецца на вуліцах у Тбілісі цяпер. А вот паводле цэнтру выбаркаму Грузіі на 15 гадзін мясцовага часу прагаласавалі 45% выбарнікаў. У Грузіі, аднак, няма парога яўкі для прызнання выбараў. Створаны выбарчы участак і ў амбасадзе Грузіі ў Беларусі. Затым, як галасуюць грузіны, якія жывуць у Беларусі, назірала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Семён Іесыліяні, старшыня выбарчай камісіі, што размясцілася ў амбасадзе Грузіі ў Менску, распавёў, зарэгістравалася для галасавання 397 чалавек. Рэгістрацыя завершылася 13 верасня о 18 гадзіне. Але многія грамадзяне Грузіі, якія пражываюць у Беларусі, не ведаюць, што, каб прагаласаваць, трэба было загадзя стаць на консульскі ўлік і зарэгістравацца, кажа спадар Іесыліяні. Прыходзяць, ну, ввиду таго, што закон ёсць закон, некаторыя ўходзяць обратно. Много уже пришло проголосовать? К великому сожалению, мало. Процентов пока мисс 30. До 8 часов, надеюсь, что придут. Вот система выборная в Грузии, мажоритарная. В Грузии, да. Мажоритарная и партийная. А здесь, в Беларуси, только партийная. А сколько партий? 16 партий. Кроме одного, все оппозиционные. А самые популярные какие? Для кого как? В Грузии несколько каналов оппозиционных, несколько газетов оппозиционных. И на выборах все равные права имели, оппозиции это выступали, кто кому поддержит. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў журскай барацьбе галоўных палітычных сіл. Кіроўнага адзінага нацыянальнага руху Міхаіла Саакашвілі і апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара. Дэмакратычная Грузія» прадпрымальніка Бідзіны Іванішвілі. У складзе выбарчай камісіі, што месціцца ў амбасадзе Грузіі ў Менску, прадстаўнікі розных апазіцыйных партыяў. Скрыня для галасавання празрыстая. Першымі раніцай прагаласавалі супрацоўнікі дыпмісіі. Каля 12 гадзіны галасаваць прыйшла сям'я уцекачоў з Абхазіі. Пачалі з размовы пра выбары, але гутарка плаўна перайшла на іншыя палітычныя тэмы. Уже 19 лет после войны абхазской. У меня два сына, Гига и Георгий. Один учится в Европе, второй Георгий Кубардия, БГУ международное отношение. Это наша, для моих детей, вторая родина. А вы определились, вот вы пришли голосовать? Да, определились. Кто делал хорошее дело для Грузии, кто восстановил. Господь Бог нам прислал Саакашвили. Он очень хороший человек. Мы же беженцы, мы жертвы этой политики, вот грязной политики. Грязная самом деле, да. И странно, наш близкий православная Россия, номер перерак для православной Грузии. Пойдет время, Господь Бог даст нам возвращение на родину. Если Россия захочет, мы сразу возвращаемся, будет возвращение. Здесь пока путиновская мафия будет в России, не в бывших союзах, даже учитывая в Беларуси, никогда покоя не будет. Это российская гнилая империя. Реалістычная палітыка, это уже прагніла давным-давно. Прашу грузінскіх выбарцаў параўнаць беларускія выбары ў парламент, якія прайшлі тыдзень таму, з сённяшнімі выбарамі ў грузінскі парламент. Спадар Кубардзія кажа: "Я гражданин Грузии, хотя уже 19 лет живу здесь. Я наблюдал по телевизору, но я даже не знаю, кто были депутаты, не было доступ к телевидению. Как в Грузии видно всё. Каждого депутата знаешь, кандидата, член семьи по имени, фамилии, отчеству, что они делают, чего они вообще в жизни представляют. Такой возможности в Беларуси не было, белорусских людей. Я не знаю, это выборы или не выборы, массовое шествие какое-то". Меркаванне аднаго з грузінскіх выбарцаў пра беларускія выбары, мы будзем сачыць за вынікамі выбараў у Грузіі ў нашай далейшай праграме. Я не имел намеру ехать в старожитную вёску Новый Двор, хотя потому, что не минуло и двух годов, як я там был. Тяжко было поверить в историю, якую у Шучинским РАУС поспешались назвать «каской». Карина с усими подробязностями не была снята на сотовый телефон, а головное, люди, с якими тады гутеров, звернулись на Радио Свобода, як до опошней инстанции сумления. Мое подороже у Новый Двор, на Шучинщину. Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашай праграме пазней, а зараз да навіны беларускіх палітвязняў. Нявеста зняволенага лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча звярнулася са скаргай у пракуратуру Беларусі. Пра пагрозы і здзекі з палітвязня ў мазырскай калоніі ўжо паведамілі ў Ватыкан і Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка звярнулася ў рэспубліканскую пракуратуру з заявай, у якой просіць расследаваць факты пагрозаў Дмітру Дашкевічу і ціску на яго ў мазырскай калоніі. Паводле Насты Палажанкі, Дмітр Дашкевіч таксама збіраецца паскардзіцца на дзеянні адміністрацыі. Такую скаргу плануецца падаць з дапамогай адваката, але сустрэча з ім магчыма толькі пасля заявы Дашкевіча аб спатканні з абаронцам. Дашкевіч пакуль у карцары і звестак ад яго няма, кажа Наста Палажанка. Дашкевіча на дадзены момант нейкіх навінаў няма, таму што ён знаходзіцца ў ШЗА, гэта значыць, што няма ні лістоў, ані нейкай інфармацыі іншай, і мы паедзем на гэтым тыдні яшчэ ў калонію разам з адвакатам. Пакуль мы пішам скаргі, кожны дзень фактычна нешта дадаем, звяртаемся ў розныя станцыі, установы, імкнемся падняць гэта пытанне і як бы абараніць Дмітра, каб такога больш не паўтаралася. Напярэдадні былы начальнік ізалятара часовага ўтрымання Івацевіч Станіслаў Халадовіч звярнуўся да начальніка мазырскай калоніі Юрыя Зборовскага з адкрытым лістом, заклікаючы спыніць ціск на Дмітра Дашкевіча. Станіслаў Халадовіч кажа, што яму вядома пра пагрозы змясціць Дашкевіча да блатных, якія яго могуць звалціць. Гэтак пагражаў Дашкевічу адзін з турэмшчыкаў. Свабода папрасіла Станіслава Халадовіча як прафесіянала пракаментаваць дзеянні адміністрацыі мазырскай калоніі. Кажа, што тут прафесіяналізмам не пахне. Здесь пахне больше всего уголовщиной. Пугают этими блатными. Да нет сейчас никаких блатных. Сейчас блатный тот, кто денег много мая, кого подпитывает хорошо. Я сам непосредственно в этой системе работал, это знаю. Блатные это просто обычные мужики, прикормленные администрацией. Вот таких людей режим на части держит, подкармливает. Опера, в первую очередь опера заинтересованы таких людей. Через таких людей они добывают информацию, что внутри робится. Это преступный путь. Потому что не каждый человек может выдержать эту обстановку, какую могут создать сотрудники этих учреждений. Ці правядзе генпракуратура праверку ціску на Дашкевіча ў мазырскай калоніі і калі можа пачацца такая праверка, Наста Палажанка разлічвае даведацца цягам 2 тыдняў. Тым часам сваякі палітвязняў звярнуліся з адкрытым лістом да папы рымскага Бенедыкта XVI. У лісце сваякі падзякавалі за ўдзел у лёсе іх родных і выказалі надзею, што ён паспрыяе вызваленню ўсіх беларускіх палітвязняў. У лісце названы іх імёны. Гэта Дмітр Дашкевіч, Мікола Статкевіч, Мікалай Аўтухович, Эдуард Лобаў, Алесь Беляскі, Мікалай Дзядок, Ігар Алінеевіч, Александр Францкевіч, Васіль Парфянкоў, Яўген Васькович, Александр Круты, Артём Пракапенка, Александр Малчанаў. Наста Палажанка згадала па нядаўнюю сустрэчу папскага нунцыя з некаторымі з беларускіх палітвязняў і тое, што пасля гэтага 2 з іх, Павел Сырамалотов і Сергій Каваленка, выйшлі на волю. Мы вельмі спадзяемся, што і ў далейшым яны здолеюць нейкім чынам уплываць на лёс палітвязняў, дакладна іхняе вызваленне. Таму, ведаючы, што спадар нунцыя будзе бачыцца з папам, мы зрабілі зварот ад імя сімей беларускіх палітвязняў з удзячнасцю за гэты крок і з просьбай не спыняць малітву за Беларусь і паспрыяць вызваленню гэтых людзей. Гаварыла Наста Палажанка, нявеста палітзняволенага Дмітра Дашкевіча. Тым часам праваабаронцы з арганізацыі «Платформа» накіравалі ў Нью-Йорк спецдакладчыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у папытаннях катаванняў, жорсткага абыходжання і пакаранняў Хуану Мендесу тэрміновы зварот пра жорсткае, нялюдскае і зневажальнае для людскай годнасці абыходжанне з палітвязнем Дмітром Дашкевічам у мазырскай папраўчай калоніі нумар 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Кніга «Граднознаўства», за публікацыяй якой пацярпелі гарадзенскія гісторыкі, ўжо стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Яе немагчыма набыць у кнігарні і цяжка знайсці ў бібліятэцы, перадае Міхал Карневіч. Кнігу «Граднознаўства» трэцім выданнем выдалі ў Польшчы ў серыі гарадзенскай бібліятэкі. За яе ўчыніўся цэлы скандал. Аднаго з аўтараў, Андрэя Чарнякевіча, звольнілі з выкладчыцкай працы ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Набыць кнігу цяпер у горадні папросту нерэальна. Паводле аднаго з укладальнікаў, Эдварда Дзьмухоўскага, кнігі, выдадзеныя ў серыі гарадзенская бібліятэка, у крамы нават не трапілі, а разышліся імгненна на прэзентацыях. Прэзентацыі былі і афіцыйныя, неафіцыйныя, і зацікаўленасць пребывания было сильно великое. Люди брали не по одной, а по нескольким книгам. Дети набывали, наставники набывали для детей. Это было уже третье выдание, иллюстрованное новыми здымками, коляровое, выдаденное на дорогой папере. И оно выразно отрознивалось от двух попередних, якія были выдадены Гарадзенским университетом. Университетские выдания трапили и у книгарни городня, але запытавшися про гродназнавство, можно почуть типовый отказ. Нет, нету. А была? Была. Давно уже ее продали. Нет, она не будет ее пока, во всяком случае не будет. А вось у краязнавчим отделе областной библиотеки на мое питание, ці ёсць у ей гродназнавство, отказали наступным чином. Да, ёсць, но она выдадена. А у вас выдание чьё это гродназнавство? У нас два. У нас Гродинского это державного университета и опушнее, которое в Польше выдадено. У вас его не забороняли? Ну, пока что нет. Не глядячи на такую популярность книги, историки лечат, что выдавать додатковый наклад не варто. Укладальник гродназнавства Эдвард Дмуховский каже, что книга уже фактично состарела. Да, выник працы конца 80-х, початку 90-х годов, краязнавчий, вот. А зараз уже про огородне столько новой информации, которую треба опрацовывать, столько новых фактов раскрыто, что выдавать новую книгу, то это ее треба писать по новых доследованиях. Вельми-вельми шмат новых материалов, новых фактов, и они изъявляются, что вот. Авторитетный городенский историк Олесь Смолянчук так само схильный до того, что по огороднознавству треба рихтовать новую книгу. И вот что ему перш за все хотелось обачить у ее. Не важно, как просто на город поглядеть, не на как город белорусский, те город советский, те белорусско-советский, а на город разных народов, я решу, как бы это вот исследовать полную супольность. Национально-социально раньше, что трохи не хватает просто такого реального живого человека. И не маю на вазе там Стефана Батора, либо князя Витова, вот, а Антони Дезенгауза, про их написано шмат, а вот про тех людей, которые, ну, про звычайных просто горожан. Зволен из университета один из авторов гродназнавства Андрей Чернякевич, так само лечит, что наклад скандальной книги не варто додруковывать, как не подставлять больше людей, которые могут потерпеть, как и он. Потому что одна книжка тут великой походы не робит, как я звольнение одного выкладчика. Але, коли огульное будет, скажем, скасована вся система, все, что было в сколько год намагания, и курсы, и так далее, ну, тогда это будет, конечно, больше поважнее. Говорил историк Андрей Чернякевич, якого за книгу «Городнознавство» звольнили из выкладческой працы в Городинском университете. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Прогноз социально-экономичного развития Беларуси на наступный год предугледжує рост среднего заробку до 500 доляров. Але экономисты кажут, что это повышение будет поглынуто ростом тарифов на коммунальные послуги и ценов на товары штодённого попыту. Беларусь может стратить возможность безмитного экспорта биодизелю. Министр охраны здоровья подтримал идею ввести плату за наведывание поликлиники. Невеста зняволеного лидера молодого фронта из Дмитра Дашкевича звернулась со скаргой у прокуратуру Беларуси. И она просит расследовать факты погрозов и тиску на его у Мазырской колонии. Книга «Гродназнавство», за публикацией якой потерпели городенские историки, уже стала библиографичной редкостью. У Грузии проходят парламентские выборы. Предвыборчая кампания проходила на фоне гучных скандалов и акций протесту.